wyjątkowych pracowników. Zostań jednym z nich. Aplikuj na karieralidl.pl i zyskaj umowę o pracę, konkurencyjne zarobki i benefity. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerba. Polscy politycy czekają na przeprosiny izraelskich polityków. MSZ zapowiada też kampanię informacyjną. Ekolodzy swoje, ministrowie rolnictwa i środowiska także zostają przy swoich zdaniach w Sejmie. Dyskusja o dzikach. Koniec z używaniem smartfonów na służbie. Zakaz dostaną rosyjscy żołnierze. Polska nie zmienia stanowiska i oczekuje, że Izrael przeprosi za słowa szefa tamtejszego MSZ-u, mówił w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsang. Polityk poinformował też, że rząd przygotowuje serię działań o charakterze edukacyjnym dotyczących prawdy historycznej i wyjaśnił, do kogo taki przekaz miałby trafić. Chodzi o to, aby do elit politycznych, do elit dziennikarskich, do liderów opinii dotrzeć z jednoznacznym komunikatem, po pierwsze, jak wyglądała prawda o II wojnie światowej, po drugie, że nie ma zgody na fałszowanie tej prawdy o II wojnie światowej, po trzecie wreszcie, że Polska będzie dbać o to w sposób bardzo zdecydowany, żeby opowieść o II wojnie światowej była zgodna po prostu z historycznymi faktami. Przypomnijmy, minister Izrael Katz w niedzielę zacytował słowa nieżyjącego już premiera Itzhaka Szamira, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. W odpowiedzi na te słowa Polska odwołała swój udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej i Izraela w Jerozolimie. W styczniu odstrzelono nieco ponad 900 dzików. Takie dane przedstawiono na posiedzeniu sejmowych komisji rolnictwa i środowiska. Ministrowie obu resortów przekonywali, że odstrzał był konieczny ze względu na walkę z afrykańskim pomorem świń. A z kolei ekolodzy argumentowali, że nadal trwa masowy odstrzał dzików, a celem polowań jest uspokojenie rolników, a nie walka z chorobą. Naukowcy, nasi eksperci polscy, Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach potwierdzają, że odstrzał jest dopiero na trzecim miejscu spośród działań, które są ważne dla walki z epidemią ASF. Na pierwszym miejscu powinna być to bioasekuracja, która, umówmy się, w Polsce leży, dlatego że Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że aż 3/4 gospodarstw nie było zabezpieczonych przed epidemią. Poszukiwanie padłych dzików w Polsce leży. Minister środowiska Henryk Kowalczyk poinformował, że resort opiera się na rekomendacjach zespołu do spraw zwalczania ASF, powołanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Między innymi jedną z rekomendacji tego zespołu było rozrzedzenie populacji dzików w Polsce jako nośnika i tego rezerwuaru choroby ASF. Tego typu rekomendacje oczywiście były też zgodne z zaleceniami Instytutu Weterynarii w Puławach, również zgodne z zaleceniami Agencji Europejskiej EFSA. Zresztą te działania, które były podejmowane, znalazły uznanie również w oczach Komisji Europejskiej. Minister ocenił też, że nie było masowego odstrzału dzików. Liczba około 200 tysięcy zwierząt to według Henryka Kowalczyka roczny plan na sezon łowiecki ubiegłego i tego roku. W Lublinie trwa ogólnopolski konkurs twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na scenie 15 zespołów, 3 solistów i to już ostatni etap przed wielkim finałem, który odbędzie się w Krakowie. Impreza odbywa się już po raz 19. Jej pomysłodawczynią jest Anna Dymna. Z roku na rok poziom jest coraz wyższy, mówi Maria Pietrusza-Budzyńska z Fundacji Teatroterapia Lubelska. Teatr wchłania inność drugiego człowieka i ta inność rzeczywiście stała się wartością w teatrze, ale to przenikanie jest samo w sobie wartością. Na pewno tutaj jest więcej pokory i więcej takiej bezczelności teatralnej, takiego samostanowienia ja jestem. Wśród solistów znalazł się paraolimpijczyk Patryk Jaszcz z Mielca, który śpiewa o swojej pasji, czyli o sporcie. Piszę utwory, własne teksty, rap, hip-hop, przeważnie takie życiowe tematy. Najlepsi w przyszłym miesiącu zmierzą się w krakowskim teatrze imienia Słowackiego. Rosyjscy żołnierze dostaną zakaz używania smartfonów i publikowania informacji o sobie i miejscu służby. Duma Państwowa przyjęła projekt ustawy w tej sprawie. Rosyjskie media niezależne przypominają, że informacje podawane przez wojskowych na portalach społecznościowych nieraz pozwalały dziennikarzom śledczym ustalić, gdzie obecnie znajduje się rosyjska armia. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. Projekt ustawy przyjęty przez rosyjskich deputowanych zakazuje żołnierzom zabierania na służbę prywatnych telefonów i innego sprzętu elektronicznego, który pozwoli na zarejestrowanie dźwięku i obrazu. W dokumencie jako zakazane wymieniono również urządzenia, za pomocą których można się połączyć z internetem i lokalizatory satelitarne. W przeszłości informacje publikowane przez rosyjskich żołnierzy pozwoliły dziennikarzom ustalić m.in. obecność rosyjskich oddziałów w separatystycznych regionach Ukrainy, w tym wyrzutni rakietowej Buk, z której w ocenie części ekspertów został zestrzelony nad Donbasem. czasem malezyjski samolot pasażerski. W ostatnich miesiącach rosyjscy i brytyjscy dziennikarze zidentyfikowali także agentów rosyjskiego wywiadu wojskowego, którzy są podejrzewani o dokonanie ataku chemicznego w brytyjskim mieście Salisbury. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 20. Informacje sportowe już teraz. Adam Malecki. Podobnie jak w serwisie sportowym o 17 zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów. Tym razem jednak od meczu, który zostanie rozegrany w Lyonie. Olympic podejmie Barcelonę. Jak szanse drużyny z Ligue 1 oceniają francuskie media? To jest pionowa ściana, na którą trzeba się wspiąć, powiedział jeden z piłkarzy Olimpiku. Nad Rodanem nastroje wśród kibiców są bliskie wrzenia. To mecz całego sezonu, mówią, a inni dodają, że to spotkanie całego dziesięciolecia. Zainteresowanie tym pojedynkiem jest tak wielkie, że prezes Olimpiku Lyon, Jean-Michel Aulas, przyznaje, iż gdyby w Lyonie był stadion na 200 tysięcy osób, to byłby wypełniony po brzegi. Liończykom, którzy przyznają ze stoickim spokojem, że Messi to jest zawsze Messi, nawet jak nieco obniżył swoje loty, nie przeszkadza w nadziejach na korzystny wynik i to, że w spotkaniach z Barceloną ich Olympique nigdy nie wygrał. Co więcej, Barca przyjeżdża z ogromną wolą walki, sfrustrowana faktem, że od 3 lat nie wspięła się na szczyt Ligi Mistrzów. Olympique Lyon, Barcelona to mecz marzeń. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jeśli ten w Lyonie to mecz marzeń, to co powiedzieć o tym, który zostanie rozegrany przy Anfield Road? Liverpool podejmie Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w ataku. Początek obu meczów w 1/8 finału o 21:00. Emocje piłkarskie, ale także siatkarskie. W piątej kolejce Ligi Mistrzyń grają właśnie zawodniczki Grot Budowlanych Łódź. Rywal to wicemistrz Włoch Igor Gorgonzola Novara. Jest to starcie pierwszej drużyny w grupie z drugą. Łodzianki 2 pierwsze sety przegrały, no ale z Gorgonzolą grać nie jest łatwo. Dziś jeszcze zagra inna ekipa z Łodzi. O 19:30 ŁKS Łódź powalczy na wyjeździe z Palmbergiem Schwerin. A od piątku będziemy kibicować koszykarzom. Reprezentacja Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata zagra na wyjeździe z Chorwacją. Potem w poniedziałek w Gdyni podejmie Holandię. Polakom do awansu na mundial wystarczy jedna wygrana. Powagę sytuacji odczuwa Aaron Celt. To na pewno dla wielu z nas najważniejszy moment, najważniejsze zgrupowanie. Staramy się być skupieni na naszym celu, którym jest wygrać jeden z tych dwóch meczy. Co najmniej, bo mamy nadzieję, że dwa wygramy. Trzeba po prostu grać swoją grę. Nie kombinować, nie próbować się coś wymyśleć. Po prostu grać to, co umiemy najbardziej, najlepiej. I wierzymy, że wtedy to nam będzie starczyło, żeby wrócić z Chorwacją ze zwycięstwem i wygrać z Holandią u siebie. Reprezentacja Polski ostatni, jak dotąd jedyny raz zagrała w Mistrzostwach Świata 52 lata temu. Robert Kubica ostatni raz w bolidzie Formuły 1 w przedsezonowych testach jeździł 10 lat temu. Polak czeka na swoją szansę, ponieważ bolid wciąż nie dotarł na tor pod Barceloną. Zespół Williamsa jako jedyny nie wystawił swojej maszyny i spóźnił się z jej złożeniem. Dobra informacja jest taka, że podobno całkiem niedawno konstrukcja opuściła fabrykę z Grove i jutro ma być do dyspozycji kierowców. Kubica ma jeździć po południu. Na dzisiaj jeździli inni, najwięcej okrążeń. Ponad 70 przejechali Lewis Hamilton z Mercedesa i Charles Leclerc z Ferrari. Trzymamy kciuki za pana Roberta. Jeśli pan pozwoli, redaktorze, to jeszcze postscriptum do poprzedniego serwisu. Chciałbym się odnieść do wiadomości sportowych, bo tutaj pan trener reprezentacji, pan Frzęczek, powiedział, że mamy 3 napastników klasy światowej. To tak wydaje mi się, że pan Frzęczek by matury z tej matematyki nie zdał na pewno. Chciało się 3 doliczył, tego nie wiem. To jakby to policzyć, Adamie? Kto tam ten trzeci? No bo rozumiem, że piątek, rozumiem, że Lewandowski, kto by tam jeszcze? No Arek Milik. Arek Milik, a no właśnie, no właśnie. No on trochę często pudłuje, zdarzają mu się trudniejsze chwile, ale jak strzeli, no to przeważnie są spektakularne bramki. No to mamy piękne podium polskich napastników, czy jak to się mawia, zawodników grających w napadzie. W napadzie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w nocy temperatura od +1 do +4, w górach tylko około -1. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu zanikającymi od zachodu. Temperatura maksymalna od +4 na Suwalszczyźnie do +10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Michał Jakubik, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. No i zapraszamy do Trójki cały czas. Proszę zostać przy programie trzecim. Za chwilę Magier Wagli. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna. Po prostu. Tak jak ponad 1 000 000 dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo.

Dobry wieczór Państwu, to ja hrabiam cud unikat jak numer PESEL i ze mną pani Bum Bum. Ja powróciłem po odpoczynku zasłużonym, tak mi się wydaje przynajmniej. I na początku pan, który nas tutaj połączył. Od czasu do czasu zdarza się, a nie umawiamy się, bo chociaż szykujemy jakiś temat audycji, to nie wiemy, co przyniesiemy do audycji. A tu się okazuje, że przynieśliśmy... Tę samą płytę. Ale to pierwszy raz się tak chyba zdarza. Nie, już było kiedyś, pamiętam dobrze, że to był Peter Broderick. Aha, Broderick, tak. A co myślisz, że mamy to w genach, czy o co tu się rozchodzi? Nie wiadomo. No, podejrzewam, że to jest jedna z tych niewielu płyt, które teraz się ukazały, no tak, która jest po prostu rockowa i fajna, dobra, bo takie granie nie jest częste dzisiaj. Mike Kroll nazywa się pan, płyta Power Chords, ode mnie utwór tytułowy, natomiast ty będziesz kontynuował. Ja będę kontynuował z panem Krolem. Wiesz, mi się podoba. Nie wiem, czemu tylko pan Kroll, mam oko podbite, więc chyba nie wszystkim się podobało, sądząc z okładki. Dobry wieczór, jestem panią Bumbą. Dzisiaj przyszedłem w towarzystwie mojego zapalenia oskrzeli. Właśnie analizowaliśmy ten przypadek. Na razie trwa 3 tygodnie. Podobno może trwać jeszcze 3 miesiące. Nic to, połykam antybiotyki, albo one mnie. Może wyjdę jakoś z tych ciemności egipskich. Póki to nie następuje. Mogą Państwo odczuwać jakieś takie niepokojące zmiany pasma w Waszych radioodbiornikach i proszę ich nie regulować. Więc ów jak mu tam Kroll powiadasz. Już nawet zapomniałem, że rzuciło mi się to zapalenie też chyba na pamięć. Wykonam teraz dla Państwa piękną pieśń pod tytułem What's the Rhythm? No bo będzie generalnie różnicy odcienie muzyki, co to by państwo się kości nie zastały i żeby państwo się poruszało. No tak, i takim tematem przewodnim będzie jednak gitara dzisiaj niż... U ciebie. Różnie. U mnie będzie przeróżnie. Niż instrument klawiszowy czy kontrabas. albo jakieś skrzypki. John Spencer, no bo już tak się przyjęło, że jak powracamy do myślenia o muzyce garażowej, rockowej, granej na dwóch, trzech akordach, ale za to z wielką siłą i radością, no to John Spencer wyskakuje z nową płytą. Płyta nazywa się Spencer Sings the Hits, czyli śpiewa hity. Ty opowiadałeś, jak konstruuje się rytm, co to jest rytm za pomocą pana Majka. No a ja za pomocą pana Johna opowiem o tym, jak się robi hity. I got the hits, proszę bardzo. I got the hits. I got the hits. To już wiemy, jak należy sobie komponować. No riff przypominają chyba wszystkie riffy razem. Ale to chyba nie o to chodzi w rock'n'rollu, bo to przecież jest forma stara, jak te słynne, nie wiem, dinozaury. O. Left for Dead. Nie, przepraszam. Little Drama. Tytuł kolejnego utworu. Bo ty jeszcze katujesz pana Króla. Ja jeszcze katuję pana Króla, ponieważ mi się podobał i on powinien... Ale to jest wydawnictwo, zobacz, tam zerknij, to jest z tego roku? To jest taka świeżynka? Tak, świeżynka. 2019. Bardzo proszę. We'll be right back. analogu. Na analogu. Rozmawiałem sobie o płytach winylowych, bo ja już opowiadałem o tym, że znowu odświeżyłem, bo kiedyś zajmowanie się trójką dzieci i przy okazji przekładanie tej całej płyty, no to nie było łatwe. A teraz powrót do płyt winylowych. Riley Walker wydał nową płytę. Ja przynosiłem, nie wiem, część z Państwa, która nasłuchuje naszej audycji, może pamiętam, że zachwycałem się płytą Diffman Glens. Jest już nowa płyta i zupełnie, i troszeczkę inaczej to brzmi, bo mniej balladowo, mniej folkowo, natomiast zaraz, troszkę się zapędziłem, bo to jest zupełnie nowa płyta. Uspokój się delikatnie. Tak, mamy 2019 rok. Spokojnie. Więc nie jest to taka świeżynka jak pan Kroll, ale jest to płyta, chyba też opowiadałem, wydaje mi się o niej, że tam są pieśni Dave Matthews Band, taki zespół amerykański. No jest, którego będzie w Polsce zdaje się być. Nie będę tu ukrywał, że niewiele znam z kompozycji pana Dave'a, ale tutaj z tego, co czytałem, no są przewrócone na główkę, bo między innymi utwór, który teraz przyniosę, brzmi tak bardzo garażowo, przyniosłem. Digging a Ditch tak się nazywa. Może część z Państwa nasłuchuje Dave Matthewsa i nam tutaj da tak zwaną cynę, czy rzeczywiście jest to odległe od oryginału. Digging a Ditch. zgrzytający Dave Matthews i Riley Walker. No ja nie ukrywam, że czekam na autorskie nagrania, bo byłem wielkim fanem płyt tych wcześniejszych, a tutaj być może dlatego, że nie znam twórczości pana Dave'a i nie do końca... A słyszę, że to nie są piosenki Riley'a. No to jeszcze poczekamy w takim razie. No i fajnie. No to teraz taka ciekawostka dla państwa. Zespół z Francji, który największe sukcesy odniósł w Stanach Zjednoczonych początkowo. Człowiek od Nicka Cave'a ten z prawej. No nie, podobny jest. Czasami tak jest, że wszyscy ludzie z brodami wydają się do siebie podobni, ale to zło daje nam. Zespół Liminanas to jest zespół złożony z dwóch osób, czyli w zasadzie duet. Z pani Marii, z pana Lionela, małżeństwo albo braterstwo Liminana, ale chyba małżeństwo, podejrzewam. Pani gra na bębnach, pan gra na gitarkach, śpiewają oboje. Tak jak już powiedziałem, rozpoczęli pracę jako zespół w 2009 roku i przy pomocy MySpace'a dosyć szybko trafili na łamy czy do uszu różnych zainteresowanych taką muzyką ludzi. Między innymi zainteresowały się nimi niezależne wytwórnie z Chicago i tam rozpoczęli swoją, no nazwijmy to, karierę. W zeszłym roku nagrali już płytę taką, która rzeczywiście przyniosła im sporo rozgłos. Nagrali ją w Berlinie. Wyprodukował to Anton Newcomb. No i to jest taki francuski rock. Nie wiem, czy ci co coś. No troszkę mówi. Się boję. No i tak trzymaj. W każdym razie jeszcze przez fakt, że pogadaliśmy sobie na temat sztuki filmowej przez chwilę, myślę, że dla państwa interesujące będzie fakt, że w pieśni, którą w tej chwili usłyszycie państwo, pod warunkiem, że nie włączycie radio odbiornika, potem Shadow People, zaśpiewa pani Emanuel Seiner, czyli żona pana Polańskiego. No, nie będę dalej się wypowiadał. I'm twisting the shadow people. I'm To mi się najbardziej podobał na końcu. Emmanuel Stanil. No nieważne, nie będę wracał już do tej płytki. To by była ciekawostka. Chociaż wbrew pozorom tam parę rzeczy nie. No, ale są wolne tempa. Dzisiaj gramy banana wałowo. I ja będę zwalniał. White Denim. To jest taki zespół, który podejrzewam, że się pojawiał już w Maglu z Texas. Czterech panów łomoczących na bębnach gitarach jazgotliwych. Natomiast ja nigdy tak jakoś się nie zakochałem, bo tam bardzo dużo różnych dźwięków, też z takim psychodelicznym troszkę pomysłem na granie soulowym, jazzowym. Nowa płyta nazywa się Side Effects. I tak sobie tylko tak musnąłem, ale tak jakoś najbardziej skopem jak do dotychczas. No może się przekonam do całego pomysłu. White Denim, Side Effects, Shanalala. Shanalala, takiego jeszcze nie mówię. No już chwyta, tak, za serce. Proszę bardzo. Się popsuło, prąd ktoś wyłączył na koniec. Pan Marcin nam wysłał piękne zdjęcie, które chętnie bym zatytułował Zielono mi, gdyby nie fakt, że jest biało-czarne. Ale na cóż człowiekowi przecież skąd ma on w końcu wyobraźnię, więc można sobie i wyobrazić, że biało-czarne może być zielone. Wymaga to tylko odrobiny optymizmu, wiary w to, że niedługo tak będzie. Teraz Andy Cooper, którego raz chyba państwu albo dwa razy zaprezentowałem, a on moim zdaniem w sensie prywatki, czy jak się to w tej chwili mówi, domówki albo jakichkolwiek prób podskoków na terenie mieszkania jest fantastyczny. Satisfied, still want more. No matter how bad I try, I just get bored. I can't be satisfied, I can't fill the void. No matter how bad I try, I still find myself annoyed. Ever since I can recall, I've needed what I wanted and I wanted it all. But even when I attained everything I desired, it didn't take long till the thrill subsides. So I find something new that I can try to pursue, but in vain I strain and claw. Can't get to the promised land, I can't find that Shangri-La. So with the itch to scratch, I try this and that, and I mix and match all of the myth and facts. I don't wanna believe that I'm in a conundrum, I can't concede that my life is humdrum. Like walking in wet cement, yeah, you could laugh and act content. Go, play the role, but you plainly know, at the end of the day, you're insatiable. You can't be satisfied, you want more. No matter how bad you try, you get bored. We can't be satisfied, can't find the groove. No matter how bad we try, no matter what do we do. I knew a guy with a simple dream. He wanted to earn a living on the hip-hop scene, and he said that making songs was the thing he enjoyed, and all he ever asked for was to be employed. Wow. My boy did better than that. He nabbed a smash hit in the platinum flag, and I was shot in the dark, it's at the top of the chart, and everywhere he ever goes, people stop and remark. Hey! He indulged in the typical stuff, trying to get full, it was never enough. So he circles the globe to research every road for a purpose or goal where he'd assert some control. But all he found was a lot of despair, and soon he'd given up on the entire affair. Now he's lying on the floor of a penthouse crib, just looking for a reason to live. Huh. He couldn't be satisfied, he got bored. No matter how bad he tried, he needed more. We can't be satisfied, can't catch the wind. No matter how bad we try, coming up short again. It's true. I can't be satisfied. No, I can't be satisfied. Oh. No matter how bad I try, it just gets amplified. So let it go. No i oczywiście nadeszła ta jakże intensywnie... Aha, chciałem pozdrowić jeszcze panią Małgosię i pana Mirko, zdaje się. Tak, co tam na terenie Oslo przebywają, zdaje się. Dzięki za pozdrowienia. No a w tej chwili przy pomocy pani Agnieszki Obszańskiej zaczniemy się poruszać w dowolnie wybranym przez państwa tempie po terenie kultury. Dziś wiosna festiwali. Teren. Kultura. Propozycja i zapowiedź tego, co od marca wydarzy się w Bydgoszczy. A w sumie nie wydarzy się nic nowego, bo te festiwale niejednokrotnie mają paroletnią historię. Ale warto je przypomnieć. Miejskie Centrum Kultury od wielu lat produkuje festiwale, od wielu lat one się odbywają, te, które są w tej chwili w ramach wiosny festiwali. I postanowiliśmy, żeby wzmocnić ich przekaz, żeby pokazać, jaka to jest siła i jakie one są naprawdę unikatowe i fantastyczne, postanowiliśmy, uwaga, stworzyć nową markę. Mówi Jarosław Jaworski. Nową markę kulturalną, która się nazywa Wiosna Festiwali i obejmuje 5 festiwali, które odbywają się w czasie kalendarzowej wiosny. Zatem chronologicznie... Już niedługo od 14 marca Etnisy, potem Literacki Przeczytani, potem film animowany na animocjach, potem będzie bydgoski aneks Dogs Against Gravity, Millennium Dogs Against Gravity, a na koniec taka wisienka na torcie, czyli The Drums Fusion. I te 5 festiwali to jest prawdziwa bomba kulturalna, która funkcjonuje w naszej instytucji już od 3-4 lat. Te 5 festiwali razem się odbywa i uznaliśmy, że one są na tyle blisko siebie, że one powinny ze sobą współistnieć. I dlatego powstała Wiosna Festiwali. My po prostu budzimy to miasto. do życia kulturalnego i potem nie dajemy mieszkańcom Bydgoszczy wytchnąć aż do 2 czerwca, kiedy się skończą Transfusion. Na jesieni też mamy festiwale i różne rzeczy, ale na jesień festiwali jeszcze przyjdzie czas. A na razie wiosna i opowiedzmy o tym, co najbliżej, czyli o festiwalu Etnisy. Etnisy to festiwal muzyki ludowej i tradycyjnej, a pod tym kryje się całe bogactwo dźwięków, które nie wynikają z wyrachowanej produkcji, tak bym to ujął. Krótko mówiąc, jest to taki festiwal, na który jak się przychodzi, to ze sceny stacza się lawina raz smutnych, raz bardzo wesołych, raz wręcz radosnych, raz powodujących zadumę dźwięków, wywodzących się z przeróżnych kultur, różnych narodów. Zazwyczaj zauważyłem, że każdy koncert etnisowy, no prawie każdy, kończy się tańcami i ta publiczność jak gdyby się nie mieści na widowni i nie może usiedzieć na tych krzesełkach. Tańce są dzikie, ale są też takie koncerty, na których w ogóle nie ma widowni rozwiniętej, tylko od razu jest przygotowana do tańcowania. Dominika Kisorska, która jest twórczynią etnisów od wielu lat, jak gdyby poruszała się w tych klimatach i 6 lat temu postanowiła zamknąć to w formule festiwalowej. To jest festiwal, który nie został również przygotowany dlatego, że była jakaś dziura i brak na linii folku w Bydgoszczy. To wyniknęło po prostu z wnętrza jego twórczyni. Ona po prostu czuje tą muzykę, kocha tą muzykę i postanowiła, korzystając z możliwości technicznych Miejskiego Centrum Kultury, żebyśmy to pokazywali. W tej chwili jest to jedyny w ogóle festiwal folko-etno-ludowy. No, jedyny w regionie kujawsko-pomorskim. Nie ma ich zbyt wielu dookoła nas, więc ten folklor to jest oczywiście termin bardzo pojemny, bo folklor może pochodzić z małej wsi gdzieś tam pod Radomiem, ale może też pochodzić z Warszawy. Etnisy rozpoczynają wiosnę festiwali w Bydgoszczy, a program festiwalu znajdziemy na www.mck-bydgoszcz.pl. Paul Simonon, Simon Tong i Tony Allen. No i oczywiście pan Albarn. The Good, the Bad and the Queen. 11 lat upłynęło od pierwszej płyty, którą bardzo lubiliśmy tu wszyscy. No, jak się pojawia taka płyta, są jakieś takie oczekiwania, no to no, przeróżne są te oczekiwania. Ja muszę przyznać, że musiał minąć troszkę czasu, może dlatego tak późno się wyświetlam z tą płytą, żeby ją polubić w całości. Chyba w całości cały czas mam jakiś problem. Może dlatego, że tam jest coś z teatru, wodewilu i takich aranży, które nie do końca jakoś mnie przekonały. Natomiast no są momenty świetne. To jak gra Tony Allen, a Albarn jak konstruuje te swoje takie snuje melodie. Które tutaj udowadnia, że są jeszcze niewyczerpane mimo tych wielu projektów, w które pan Albarn jest zaangażowany. No dobrze, to bo przynosiłem tę płytę już kilka razy. Widziałem. Ty też widziałeś i tak nie mogłem się wstrzelić. The Truth of Twilight z płyty Maryland. No tutaj najbardziej słychać Londyn. Troszkę ten klimat z końca lat 80., gdzie jeszcze rządzili The Specials, którzy też powrócili. No, Tony Allen, świetna sekcja, jeszcze pan Paul to uzupełnia. The Good, the Bad and the Queen. No, jeszcze kilka przesłuchań, być może się zakocham. The Truth of Twilight. No, chyba bym się zgodził z panem Tomaszem, że jest coś z Madnessów w klimacie. No właśnie, Special Madness, tak, tak, tak. Gdzieś mi się to, no, bardzo londyńskie granie. A teraz, chociaż płyta powstawała gdzieś na obrzeżach. A teraz myślę, że świetnie się połączy z pomocą, przy pomocy faktu, że tu grał pan Tony Allen z utworem z płyty Jimmy Tenora, przecież na którą tak troszkę się prześliznęliśmy, a jest fantastyczna. Zapraszamy do reklamy. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Wejdź na lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek.